2002 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a nagrania dokonał Wojciech Przydelski. Zapraszamy do reklamy. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Biel i czerwień są z nami od stuleci. Dziś świętujemy Dzień Flagi. Walczyli dla Polski i za Polskę. 100 lat temu Ślązacy rozpoczęli Trzecie Powstanie Śląskie. Prawosławni świętują Wielkanoc. To symbol naszej tożsamości i wyraz patriotyzmu. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. To jedno z najmłodszych państwowych świąt, ustanowione w 2004 roku, by przypominać o historii barw narodowych i ich znaczeniu. O tym, jak Dzień Flagi świętowano w stolicy, Paulina Kurek. Na placu Piłsudskiego przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego flagi Polski wciągnięto na 36 masztów tworzących kontur Polski. W tej uroczystości udział wzięli przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a szef resortu obrony narodowej minister Mariusz Błaszczak mówił m.in. o żołnierzach służących dumnie poza granicami kraju z biało-czerwonymi barwami na ramionach. Bądźmy dumni z biało-czerwonej, szanujmy barwy narodowe nie tylko 2 maja, w dzień święta flagi państwowej. Następnie o godzinie 11.15 również przy dźwiękach hymnu rozpoczęła się ceremonia podniesienia flagi państwowej przez żołnierzy na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To symboliczne. Dokładnie o tej godzinie w 1939 roku zatrzymały się wskazówki tego zegara, który w wyniku pożaru został poważnie uszkodzony. Paulina Kurek, Polskie Radio. Data dzisiejszego święta nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze po zdobyciu stolicy hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa. Tak jak cud nad Wisłą ratował Polskę od zguby, tak cud nad Odrą dał Polsce Śląsk, mówił przywódca zwycięskiego zrywu Wojciech Korfanty. Mija 100 lat od wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas dzisiejszych uroczystości na Górze Świętej Anny, że odradzająca się 100 lat temu Polska potrzebowała Śląska nie tylko ze względów społecznych. Trzeba było odzyskiwać i Górny Śląsk nie w jednym powstaniu, tylko w trzech zrywach powstańczych po to, by ziemia, na której zamieszkiwali ludzie mówiący mową polską, a gwarą śląską, stała się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Trzecie Powstanie Śląskie trwało ponad 2 miesiące i doprowadziło do przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, co ostatecznie nastąpiło w 1922 roku. Od wtorku szpital MSWiA w Złocieńcu w Zachodniopomorskim przyjmie pierwszych pacjentów, którzy przeszli COVID-19 na specjalistyczną rehabilitację psychologiczno-psychoterapeutyczną. Taką formą pomocy dla pacjentów są także zainteresowane inne ośrodki, mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Czesław Hoc. Sięgamy w placówki MSWiA, dlatego że tam najwięcej stresowych kwestii służb mundurowych, policji, straży granicznej, wojska i straży pożarnej. Dedykujemy właśnie służbom jakby mundurowym, ale oczywiście to jest dla ogółu. Takie jest hasło nawet, załóż dres i wyłącz stres. Ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. To o 1/3 mniej niż tydzień temu. Dziś niedziela wielkanocna dla prawosławnych i wiernych innych obrządków wschodnich, w tym grekokatolików. Świąteczne orędzie wielkanocne wystosował do wiernych prawosławny metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Zwrócił uwagę na to, że w tym trudnym czasie ludzie coraz bardziej oddalają się od Boga. Brakuje miłości i szacunku pomiędzy ludźmi. Świat współczesny dokonuje przebudowy życia społecznego. Dotyczy ona łamania odwiecznie ustawionych norm i zwyczajów. Dzisiaj spotykamy się z trudnymi procesami dotyczącymi upadku kultury duchowej. Powstaje depresja, załamanie, niechęć do życia, a przecież ono jest darem Bożym. Prawosławna Wielkanoc w tym roku przypada 4 tygodnie później niż u katolików. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami niestety pochmurna i deszczowa noc. Będzie od 0 do plus 5 stopni. Jutro pogoda bez zmian. Nadal gęste chmury nad Polską. Będzie trochę cieplej niż dziś. Maksymalnie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór w maju. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Nazywam się Janusz Kukuła i mam zaszczyt kierować Teatrem Polskiego Radia. Chciałbym Państwu przedstawić słuchowisko Wojciecha Fułka pod tytułem Drzwi, które miałem przyjemność reżyserować. To słuchowisko o spotkaniu dziennikarki radiowej, w tej roli Anna Cieślak, która realizuje swoją pierwszą pracę reportażową. Z dojrzałym mężczyzną, erudytą w tej roli, wielki Krzysztof Gosztyła. To, proszę Państwa, spotkanie pokoleń aktorskich. Bardzo jest miło obserwować tak różne pokolenia, które pracują razem i bardzo, bardzo dobrze się rozumieją. Oprócz wymienionych aktorów występują jeszcze Elżbieta Kijowska, Joanna Jerzewska, Grzegorz Kwiecień i nieżyjący niestety wspaniały aktor, nasz wielki przyjaciel Andrzej Blumenfeld. To metafizyczna opowieść o przenikaniu się kultur i poszukiwaniu nadziei w zmieniającym się, rozedrganym świecie. Janusz Kukuła wyreżyserował dwie części tryptyku Wojciecha Fułka. Część trzecią przedstawiliśmy w Wielkanoc, czyli przed miesiącem. A dzisiaj cofamy się do części drugiej. Wojciech Fułek, autor słuchowiska, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, majowy. Te słuchowiska, które składają się na tryptyk, łączą przedmioty, które poza tym, że dobierasz do nich różne klucze, do zegara przypominamy księgę Koheleta, na przykład do drzwi literaturę angielską, Blake'a, Biblię, mitologię, mają także swoją historię. Historię miejsca twojego urodzenia. To są przedmioty, to są symbole, można powiedzieć, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Tropy i ślady, które prowadzą nas do drzwi, prowadzą również do książki, którą napisałem w tym samym roku, w którym miała miejsce premiera tego słuchowiska. To był rok 2012, ukazała się wtedy książka Wchodzić bez pukania. I to była książka, która jednocześnie była powrotem do miasta mojego dzieciństwa i do tych śladów, tropów nie tylko sopockich. Dlaczego drzwi? Dlatego, że trójmiejski grafik, a w zasadzie sopocki, mój przyjaciel Tomek Dobrowolski, przyniósł mi kilkaset zdjęć sopockich drzwi, które robił przez kilkanaście lat. Części z tych drzwi już wówczas nawet nie było, odeszły w przeszłość, zgodnie ze wskazówkami zegara. Natomiast do części poprosił, żebym napisał jakieś historie. Złapałem się za głowę, bo mówię, no co ja ci napiszę o drzwiach? Drzwi są jakby dosyć jednoznacznym symbolem i wydaje mi się, że niewiele będę mógł wnieść do tych zdjęć, opisów, nawet jeżeli pójdziemy tropem miejsc, domów, budynków, w których te drzwi fizycznie są osadzone po prostu. Okazało się, że powstała z tego długa książka, oczywiście dotycząca konkretnych drzwi, ale bardziej dotycząca miejsc symbolicznych zarówno dla mnie, jak i dla wielu innych osób, bo jest tam brama do cmentarza żydowskiego, czy wspomniałaś Williama Blake, ale ten William Blake prowadzi nas do grupy The Doors, od której się zaczyna cała historia. Tak, ale przez Huxley'a. Czyli przez taką Biblię hippisów, można by powiedzieć, z roku 54, Drzwi percepcji. Tytuł zaczerpnięty z poematu, z utworu Małżeństwo nieba i piekła właśnie Williama Blake'a, a z kolei te drzwi percepcji stały się dosłownie drzwiami do nazwy zespołu The Doors, której spotkał się Jim Morrison z Rayem Manzarkiem i z innymi muzykami, z którego Jim Morrison odszedł nie z własnej woli do końca, tak możemy to powiedzieć, stając się jednym z członków tego słynnego klubu 27, tragicznego, dramatycznego, bo gromadzi on tych, którzy odeszli takich jak Jimi Hendrix czy Janis Joplin, w wieku 27 lat. Jim Morrison dołączył do nich w roku 1971, kiedy po raz pierwszy w życiu podróżowałem autostopem po Polsce i usłyszałem tę wiadomość w jakiejś rozgłośni radiowej. Być może to była nawet Trójka. To mogła być tylko Trójka. Tak, i przeżyłem to bardzo, dlatego że to był zespół mojej młodości, podobnie jak Pink Floyd, ale Dorsi odcisnęli na mnie ogromne piętno, więc w książce Wchodzić bez pukania drzwiom, ale w wykonaniu zespołu The Doors poświęciłem cały rozdział. Mówię o tym dlatego, że to nie jest książka tylko o drzwiach. To jest książka również o symbolach i takim symbolem w słuchowisku stają się drzwi. Te drzwi, które pamiętam z dzieciństwa, z różnych sopockich domów, z wielkimi klamkami, z głowami w kształcie lwa, kołatki, ze zdobieniami. Tak, zgadza się, kołatki, również mezuzy. Do czasów mojej młodości obecne w kilku budynkach, które kiedyś zasiedlały rodziny żydowskie, to są takie dziwne tropy, które prowadzą za zamknięte drzwi, niby otwarte w słuchowisku, ale które stają się metaforą czasu, miejsca, przestrzeni, nieskończoności, bo te drzwi prowadzą na stronę nieskończoności, ale jednocześnie ktoś, kto w jakiś sposób przekracza barierę tych drzwi, staje się więźniem samego siebie i czasu. Więcej nie będę mówił, żeby Państwa zachęcić, jedynie ja mówię o treści samego słuchowiska. Natomiast o drzwiach oczywiście możemy powiedzieć więcej, dlatego że nadałem specjalne motto tej książce, które zaczerpnąłem z Roberta Boba Ballada. To jest naukowiec, odkrywca wraku Titanika dla mniej zorientowanych, który napisał kiedyś: każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć? Zresztą znowu sięgam tam do Williama Blake'a. Są rzeczy znane i nieznane, a pomiędzy nimi drzwi. Ale również spisałem z życia doczesnego, tak można powiedzieć, pewne sentencje. Na przykład taka: ile trwa chwila? To zależy od tego, po której stronie drzwi jesteś. Był to napis na drzwiach toalety, drodzy Państwo. Dobrze, to musimy zakończyć to nasze spotkanie, bo obawiam się, że za dużo jednak powiemy. Ja tylko tym Twoim cytatom odpowiem dwuwierszem z Blake'a. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinie nieskończoność czasu. Wojciech Fułek, bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Proszę wchodzić bez pukania, bo te drzwi akurat w słuchowisku będą dla Państwa bezpieczne. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Fułek. Drzwi. Pani? Do kogo? Dzień dobry, jestem z radia. Robię taki nietypowy reportaż o drzwiach. Mogłabym chwilę z panem porozmawiać? Jak to o drzwiach? Wie pan, to moja pierwsza samodzielna praca radiowa. Do tej pory przygotowywałam tylko jakieś notki i skróty wiadomości. Szef powiedział: rób co chcesz, ma być ciekawie. Miałam sama zaproponować jakiś temat. Drzwi to taka pojemna metafora, więc wymyśliłam, że zrobię reportaż właśnie o drzwiach. Ach tak? O moich drzwiach? Nie, no tak w ogóle. Ale o tych drzwiach również. Bo pana są jakieś inne. Ach tak? No tak, te kolorowe witrażyki po bokach. Kołatka. Taka stara rzeźbiona klamka w kształcie lwiej głowy. Lwiej głowy. Tak, tak. I te puste miejsca po wizytówkach. Dużo ich. A dużo. Tak. Ten trójkątny Judasz jak jakieś oko opatrzności. I ta dziwna płaskorzeźba brodatego mężczyzny o dwóch twarzach. Brodatego. Coś mi pan opowie o tym? Proszę. Proszę wejść. Dziękuję. O, proszę bardzo, herbata. Dziękuję. Słodzi pani? Ja mam może przyciszyć muzykę. Jaka piękna filiżanka. Rodzinna pamiątka. A, na czas nagrania, tak, bardzo proszę w ogóle wyłączyć, bo będzie nam trochę przeszkadzać. Dobrze. Dobrze. O, i już. Świetnie. A zatem? Słucham. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Nie tylko te główne, wejściowe, ale i prowadzące do poszczególnych mieszkań. O, te zdobienia, ornamenty, rzeźby, amorki, szybki, ozdobne szyldy i grawerowane listowe wrzutnie. Nigdzie nie widziałam takiego bogactwa form. A, wrzutnie, mówi pani. Tak, to prawda, właściciel. Miał chyba bujną fantazję, bo trochę poszalał tu z tymi zdobieniami. Musi pani wiedzieć, że to był Austriak. Importer kawy i... O, herbaty. Ale taka wtedy była moda. Kamienicę zbudowano w XIX wieku. Projektował ją architekt z Berlina, Louis Tiedemann. A, no a te drzwi do pana mieszkania? Dokąd mnie zaprowadzą? No to zależy tylko od pani. Może do nieskończoności. Lubi pani poezję? O, rzadko teraz czytam, bo życie tak przyspiesza i czasu to na nic nie ma. Ale ta Szymborska, Miłosz, tak, no to coś tam kiedyś przyswoiłam. W końcu nobliści. Nic dwa razy się nie zdarza. O, albo niczego mi, proszę pana, tak nie żal, jak porcelany. Tak, to... Tego poety pewnie pani jednak nie zna. William Blake. A? No, proszę posłuchać. Gdyby bramy percepcji zostały otwarte, wszystko ujawniłoby się człowiekowi takim, jakim jest, nieskończonym. Dziś tak się chyba już nie pisze. To jakiś stary wiersz? Owszem, Blake żył w XVIII wieku. To fragment Małżeństwa nieba i piekła. Bo widzi pani, najpiękniejsze wiersze rodzą się tam, gdzie stykają się przeciwieństwa. Gdzie jest jakaś granica, próg, który łączy i dzieli dwa światy. No ale ten poeta, którego teraz pani przeczytam, żył całkiem niedawno, choć... To chyba pojęcie dość względne, pani jeszcze wtedy na świecie nie było, ale on zawsze pozostał młody i wciąż jest mniej więcej w pani wieku. Zdobył to, na czym mu najbardziej zależało. Zdobył nieśmiertelność, dlatego pisał o wieczności. O. Prawdziwa poezja otwiera wszystkie drzwi, każdy może przejść przez te, które mu odpowiadają. Jak długo istnieje ludzkość, tak długo przechowywane są w pamięci słowa i ich zestawienie. Nic poza wierszami i piosenkami nie przetrwa zagłady. Nikt nie jest w stanie spamiętać całej powieści. Nikt nie potrafi opisać filmu, rzeźby czy obrazu. Jednakże dopóki żyją ludzie, dopóty istnieć mogą piosenki i wiersze. Ładne. A kto to napisał? James Douglas Morrison. Założyciel zespołu The Doors. Zna pani? No tak, to ten od Light My Fire. Co go w filmie zagrał Val Kilmer? Tak, właśnie on. A wie pan, to świetny pomysł na oprawę muzyczną mojego reportażu. To prawdy? No pewnie, zespół o nazwie The Doors idealnie pasuje. Wszyscy skojarzą. O, bardzo dziękuję za podpowiedź. A proszę uprzejmie. Pierwsza nazwa, którą wymyślił Morrison dla swojej grupy, brzmiała Doors Open and Closed. I dopiero później ją skrócił. A on popełnił samobójstwo chyba, prawda? No cóż, tego nikt nie wie. Na pewno w każdym razie przekroczył próg pomiędzy rzeczywistościami w roku 1971, a jego ciało pochowano na historycznym cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Ale dopiero wtedy zaczęła się jego prawdziwa historia. To znaczy? To znaczy rok 1971 był w wielu wymiarach dla ludzkości i współczesnego świata przełomowy. Właśnie wtedy zmontowano pierwszy na świecie komputer osobisty, chociaż nikt chyba nie zdawał sobie wówczas sprawy, jak ten wynalazek zmieni nasze codzienne życie. W roku 1971 Amerykanie wysłali też rakietą na Księżyc specjalny pojazd, który mógł się poruszać po powierzchni Srebrnego Globu z kierowcą kosmonautą. Tegoż roku George Tease i Willie Crabtree z Dallas wymyślili zegarek kwarcowy, Anglicy zbudowali pierwszy tomograf, a Holendrzy, warto wiedzieć, pierwszy samochód z automatyczną skrzynią biegów. Ale żaden z tych przełomowych skądinąd wynalazków, żadne z tych wydarzeń nie miało takiego znaczenia i nie odegrało takiej roli jak śmierć Morrisona. Czy odkrył w ten sposób tajemnicę nieśmiertelności i wiecznej młodości? I czy był mu do tego potrzebny jakiś Mefistofeles? No tak. Trochę odbiegliśmy od tematu mojego reportażu. Możemy do niego teraz powrócić? A czy pani już rozmawiała z kimś wcześniej, czy też jestem pierwszy na liście? Nie, nie. Sporo już nawet nagrałam. Ale to takie migawki. Głównie luźne refleksje i skojarzenia. Brakuje mi trochę nici, którymi mogłabym powiązać te opowieści i całą historię o drzwiach w jedną całość. Tak. I myśli pani, że to właśnie ja mogę być tą nicią? No dobrze. Dobrze, ale proszę mi puścić te nagrania. Dobrze. O, to teraz są już takie małe dyktafony. No. Wie pan, szybkie czasy. Proszę się przedstawić. Krzysiek, sprzedawca w supermarkecie budowlanym. On mieszka tu na parterze, z rodzicami. I teraz powtórz dokładnie to samo, co mi wcześniej opowiadałeś. To, co kazali mi mówić w sklepie? Tak, no właśnie. No dobra. To zaczynam nawijać tak jak do klienta. Drzwi do domu trzeba wybierać starannie i nie ma co oszczędzać. To zakup na długie lata. Umywalkę można wymienić, meble wyrzucić i kupić nowe, ale solidne drzwi to nie tylko kwestia wyglądu i ozdoby, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Czy pani wie, że ponad 65% włamań odbywa się przez drzwi? Trzeba się dobrze zabezpieczyć. Mocne zamki, bolce, łańcuch. Najmocniejsze będą drzwi metalowe, ale ja doradzam takie drewniane z metalowymi wzmocnieniami i blokadą antywłamaniową. Mamy ich sporo na składzie i w różnych kolorach. Nie są tanie, bo to zagraniczny producent, ale na pewno będą służyć przez lata. Super. Przeczytaj jeszcze tę ulotkę reklamową, co mi pokazywałeś o tych drzwiach. Ale po co? To jakieś bzdury przecież. Wydrukowali na Polskę spory nakład, ale to wyrzucone pieniądze. Nawet się zastanawiałem, co za bałwan im to doradził i przygotował, ale w końcu to nie moja sprawa. Drzwi są całkiem niezłe i dobrze się sprzedają. Nie potrzebują tych ulotek. No ale przeczytaj z tymi wszystkimi błędami. Nie poprawiaj. Okej. No to już. Drzwi drewna doskonale wygląda i laczy z bogata przeszłość i klasyczne elementy architektura w dom. Ich wysoka jakość jest kompatybilna z okna i wielki plus dla doświadczony architekt i budowniczy. Jeżeli ty posiadacz już pierwsza klasa naturalnych drzwi do przedpokój, to można zapewnić ochrony drewna piękno na wiele lat dzięki odpowiedniej opieki i konserwacji. No, mam. Rewelacja. Dzięki, Krzysiek. No i jak? Cóż, trochę go chyba pani podpuściła. To fair? A co to było nie fair? I co jeszcze pani nagrała? Taką pana starszą sąsiadkę z pierwszego piętra, z pod piątki. Starszą? Pani Berenika? Toż ona przecież jeszcze nie ma 50. No właśnie mówię. Starsza, bo młoda przecież nie jest. Jak może być, skoro ma tytuł profesorski? Wykłada komparatystykę literacką. Cokolwiek to znaczy. Ach tak, to młodość teraz... Taka bezwzględna, to przecież piękna kobieta z taką burzą rudych włosów i gdybym był młodszy, to bym się pewnie w niej zakochał. Ale samotna jest za swoimi drzwiami. Ona tam przecież zupełnie sama mieszka. Tylko z książkami, tysiącami książek. Można tyle przeczytać? Można, bo to w książkach. Można wszystko znaleźć, całą prawdę o człowieku i wszechświecie. Takicio, co pani usłyszała od pani Bereniki? Już panu puszczę. Drzwi mojego mieszkania to prawie mit, bo już nikt w nie nigdy nie zapuka. Przecież dziś jest tu teraz domofon. To drzwi, za którymi przez lata na wyciągnięcie ręki stał ktoś bardziej lub mniej spodziewany. Po dzwonku, po sposobie pukania, po krokach na schodach czasami można było go rozpoznać, ale za to nigdy nie wiadomo było, co przynosił. Doktor Kornacki, staromodny, pachnący jeszcze XIX wiekiem i wodą lawendową, zawsze miał stetoskop w jednej kieszeni, a w drugiej jakieś słodycze. Albo zupełną niespodziankę. Odkrywczy, pasjonujący tekst o matce Adama Mickiewicza. Przywieziony prosto z Kopenhagi od pani profesor Krystyny Heldberg. Czy też jakieś nielegalne książki przeszmuglowane z paryskiej kultury. A wizyta pani Gieni oznaczała kamienny garnuszek ze smalcem własnej roboty. Z majerankiem, czasem jabłecznik. I pierwszą wiadomość o stanie wojennym, gdy gwałtownie zapukała do nas rano w niedzielę 13 grudnia 1981 roku. O, drzwi zawsze były ważne, bo telefonu nie mieliśmy, więc wszyscy przychodzili bezpośrednio do domu. Czekając, aż moja mama otworzy mi drzwi po powrocie ze szkoły, już czułam zapach obiadu. Jeśli pachniało zupą pomidorową, a ze środka dochodził dźwięk gitary, to znaczyło, że jest u nas stet. A były też dni, kiedy to ja otwierałam drzwi, aby wpuścić do domu kilkunastu młodych ludzi, studentów mojej mamy. Bo nasze drzwi to tak naprawdę rzadko się zamykały. Puk, puk, a za drzwiami Filip... Proszę zatrzymać. Płytami Leonarda Cohena i Beatlesu. Berenika tu. Imię księżniczki żydowskiej, córki Heroda Agrypy, która była podobno najpiękniejszą kobietą w Judei za czasów Chrystusa. A potem była natchnieniem dla twórców wielu, bardzo wielu oper. O, to imię jakoś bardzo do niej pasuje. Tak. Pani Berenika to bardzo mądra kobieta. Bardzo. I taka delikatna, subtelna, krucha, łatwo ją zranić. To zresztą chyba słychać w tym nagraniu. No, taka trochę egzaltowana. Ach, to? Tak, tak. I taka nie dzisiejsza. Zresztą tak jak jej imię. Wrażliwa. Człowieka wrażliwego zawsze łatwiej zranić i oszukać, bo cały jest otwarty na innych. Zapomniałam ją spytać, kto to ten Stet. Nie wie pan? To Edward Stachura, pisarz, tłumacz i poeta, autor całej Jaskrawości i Siekiery Zady. Kiedyś kultowa postać dla młodzieży. Tworzył i śpiewał piosenki, nawet w kilku językach. Pamiętam go dobrze, bo zawsze chodził w takiej wojskowej kurtce amerykańskiej, Douglasówce, z fantazyjnym, kolorowym szalikiem, no i z gitarą. Często przyjeżdżał tu, bo przyjaźnił się z mamą pani Bereniki. Popełnił samobójstwo w 1979. A, to już wiem. Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. Chyba to jego. Wszystko jest poezja. Drobna różnica, ale istotna. Czasami tak już jest. Brak przecinka czy ogonka całkiem zmienia sens. Jak to słynne i czasopisma? No powiedzmy, powiedzmy, chociaż ja coś innego miałem na myśli. Ale jeśli ta pani Berenika to taka mądra kobieta, to dlaczego jest taka samotna i smutna? Chyba właśnie. Dlatego. Ale pani mnie tu wypytuje jak jakiś psychoanalityk, a ja o życiu współczesnym, tym dzisiejszym, sam niewiele wiem. Więcej o ludziach, bo oni się przetoczyli przez mój świat. Ja ciągle szukam w nim swojej własnej drogi, swoich drzwi, które otworzyłyby się na inny wymiar. A może poszukamy tej drogi razem? Bo? Bo pani chce zrobić dobry reportaż o drzwiach, a ja mogę w tym pomóc. Zna się pan na radiowej robocie? Ha. Znam się trochę na ludziach. A drzwi zawsze prowadzą od człowieka do człowieka. Albo ludzi dzielą, albo łączą. O, to ładne, ładne. Powtórzy mi pan to później do mikrofonu? Dobrze? Dobrze, po to pani przecież do mnie trafiła, ale na razie chcę usłyszeć te wszystkie nagrania. Zgoda? Dobra, zgoda. To teraz pani Magdalena, ta nawiedzona spod siódemki. Nawiedzona? Dlatego, że chce zbawić świat? Gdyby więcej było takich nawiedzonych, to może ten świat rzeczywiście byłby choć trochę lepszy. Na mnie sprawiła raczej wrażenie podstarzałej hipiski, żyjącej wciąż w XX wieku. Ona odżywia się tylko kiełkami i chce bronić naszej planety przed cywilizacją, bo tylko natura może uwolnić człowieka. A to coś złego, takie przekonania? No, może nawet nie, ale przecież to mrzonki. Miłość, wolność, pokój, braterstwo. Już to przerabiano bez sukcesu. Pan myśli, że ktoś w to jeszcze wierzy? Dawni hipisi zostali biznesmenami i chodzą w garniturach albo zapieprzają w korporacyjnym kieracie. Inni przedawkowali. Złoty strzał i odjazd. Kto nie potrafi się odnaleźć w dzisiejszym świecie, już dawno odpadł. Konkurencja za duża. Ach, tak, ale przecież gdzieś na marginesie mogą sobie żyć spokojnie ci, którzy nie chcą brać udziału w tym wyścigu. Co to komu przeszkadza? Prawda? No i coś interesującego o drzwiach. Pani Magdalena, pani powiedziała? A, już panu puszczam. Niczego ciekawego się od niej oczywiście nie dowiedziałam, ale gdzieś wmontuję jakiś jej komentarz, bo to może być niezłe i takie lekko odjazdowe. Zaraz, gdzie jest? Negatywna energia, która zaczęła. Wie pani. O, jest. Wie pani, ja znam się raczej na energii, którą wyzwala człowiek z Ziemi i kosmosu. To może być negatywna energia, która zatruwa życie i organizm toksynami, ale może być też i pozytywna. Co do drzwi, to wiem na przykład, że najlepiej, gdy drzwi wejściowe otwierają się do środka. Wprowadzają bowiem wtedy do wnętrza domu pozytywną energię. Ci. I rzeczywiście pani w to wierzy? To nie jest kwestia wiary. To podstawy nauki konstruowania wokół siebie przestrzeni. Coś jeszcze na temat drzwi, bo to one głównie mnie interesują. Przypomniało mi się takie staropolskie porzekadło. Dobrze mieć wiele drzwi w domu. Ale wiem też, że to główne wejście do domu czy mieszkania nie może być nigdy zbyt duże, gdyż przyniesie wtedy kłopoty finansowe lub zatruje nam codzienność chciwością. A kształt samych drzwi, wizytówka właściciela, dzwonek, klamka, wycieraczka przed drzwiami, to wszystko jest odbiciem osobowości człowieka. Kiedy stoję przed zamkniętymi drzwiami, mogę z nich wyczytać, z kim się za chwilę spotkam. Pani Magdalena ma chyba rzeczywiście dobrą intuicję do ludzi. A kogoś jeszcze pani nagrała? Tak. Pod dwójką na parterze mieszka pan Samuel. Też takie staromodne imię, prawda? Z nim to była nawet ciekawa rozmowa, ale bardziej o religii niż o drzwiach. Okazało się, że to świadek Jehowy. Wiem. To kryształowo uczciwy człowiek, a jego wiara jest tak silna, że mógłby sam czynić cuda. No ale też trochę inny. Sam pan przyzna. Inny? No pewnie, w tym domu to w ogóle tacy trochę dziwni ludzie mieszkają. Większość samotnicy. Albo oryginały. Zgoda, ma pani rację. Ale może to my jesteśmy ci normalni, a dziwactwo jest na zewnątrz, za drzwiami i murami tego domu. A pan Samuel też powiedział mi coś, co wmontuję w reportaż. Że każde drzwi prowadzą do Boga. Tak. Może i ma rację. Niech pan posłucha. Religia to jedyna droga do Boga. Dlatego trzeba o tym rozmawiać z innymi ludźmi. Jak najwięcej, żeby to zrozumieli. Tomasz z Akwinu uważał, że jest 5 takich dróg. Ale przecież jest tylko jedna, najważniejsza. Należy otworzyć takie drzwi w sobie lub w otaczającym świecie, które prowadzą do Boga. Najpierw je trzeba odnaleźć w tym labiryncie korytarzy i wielu drzwi, a później otworzyć i wejść, przekroczyć próg. Ale skąd ktoś ma wiedzieć, że zapukał do właściwych drzwi? Odpowiedź na każde pytanie można odnaleźć zawsze w piśmie, które było i jest najważniejszym źródłem. Tam znajdzie pani wszystkie wskazówki, jaką drogę i którą bramą dostać się do Boga. Coś pani teraz zacytuje. Wchodzicie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu jest takich, którzy ją znajdują. To Biblia? Nowy Testament, bo tylko on jest natchniony przez Pana. Ewangelia według świętego Mateusza. Słowo Boże jest niezmienne i wieczne. Niech się pani na nie otworzy i pozna prawdę, która wyzwala. A co z drzwiami? Bo to mnie teraz głównie interesuje. W świecie żywych brama ma znaczenie symboliczne. Dla umarłych ich rola jest jeszcze ważniejsza. Bowiem brama do niebios jest otwarta tylko dla wiernych i wierzących. Dla innych zaś przeznaczono bramę do otchłani. To znaczy, że jeśli nie wierzę w Boga, to czeka mnie wieczne potępienie? Każdy wierzy, tylko nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. A pani ma wiarę w swoich oczach i sercu. Ja to widzę i czuję. Nie trzeba się przed tym bronić. To Jezus jest prawdą, drogą i życiem. Jezus jest drogą i drzwiami. No. Widzi pan? On jest jednotematyczny. Wszystko mu się kojarzy z Jezusem. I to też źle. Jest wybrańcem. Tak jak i ja. Mówi ludziom prawdę, w którą wierzy, jest gotów zginąć za swoje słowa i swoją wiarę. A kogo dziś na to stać? O, terrorystów z Al-Kaidy na pewno. Wie pani, Franz Kafka napisał dawno temu, że często człowiek, jeśli patrzy uważnie, poznaje siebie już po twarzy lokaja u drzwi. A to były właśnie te drzwi, które otwierali niegdyś spodziewanym gościom wytworni i dyskretni kamerdynerzy w Liberii. To te same drzwi, za którymi modlitwy różnych religii rozbrzmiewały w różnych językach, za którymi podobnie jak na całym świecie ludzie rodzili się, umierali, pobierali, przeżywali tragedie, chwile szczęścia. Drzwi, które prowadziły od ludzi do ludzi, drzwi, które otwierały się dla jednych, a zamykały dla drugich, drzwi zawsze otwarte dla przyjaciół domu i drzwi na głucho zatrzaśnięte dla wrogów. Drzwi, które symbolizowały, jak antyczne bramy, przejście do innego świata, przejście przez próg, przejście w czasie i przestrzeni, od do. Dziwnie pan jakoś mówi. Ale ja to wszystko nagrywam. Później sobie potnę i zmontuję w studio. Ale dlaczego pan tu mieszka całkiem sam? W tym wielkim mieszkaniu z pięknymi drzwiami, pełnym obrazów i antyków. Nie ma pan dzieci? Nie ma pan tu nikogo? Nikt pana nie odwiedza? No jak to nikt? Jak to przecież pani mnie odwiedziła? No ale mieszka pan tu zupełnie sam. No nie zupełnie, nie. Mieszkam ze wspomnieniami, z cieniami i przeszłością. No właśnie o to mi chodziło. Czyli za tymi pięknymi drzwiami wejściowymi jest tylko samotność i cisza. Ależ skąd? Skąd? Przecież nawet pani nie wie, jak tu może być głośno, kiedy wszystkie minione lata tłoczą się tu, żeby o sobie przypomnieć. A poza tym sama cisza jest najgłośniejsza. Ale przecież nie ma pan rodziny, dzieci, spadkobierców. Coś mi się wydaje, że ten mój spadek, ta, zapiszę właśnie pani. Zatem niechże pani słucha uważnie, co mam do powiedzenia, bo to taka mała spowiedź będzie. No to zamieniamy się w słuch. Ja i mój dyktafon. Widzi pani, ostatnio popularnym stało się słowo apostazja. Ja właśnie takim apostatą jestem. Wyszedłem ze swojego kościoła, żeby szukać swojej własnej wiary, swojej własnej drogi do Boga. I co? Znalazł pan? Ciągle szukam. Choć już wiem, że to jest trochę tak, jak z poszukiwaniem utraconego czasu u Marcela Prousta. Czyli ja? Czyli nie da się go odzyskać, odnaleźć, przywrócić. Jest po prostu czasem bezpowrotnie utraconym, czasem przeszłym, dokonanym. To raj utracony. No, ale panią interesują przede wszystkim drzwi, prawda? No tak, tak to sobie wymyśliłam. A więc adrem. Otóż czasami drzwi bywają dziełami sztuki, które przechodzą do historii. Drzwi raju, Porta del Paradiso z Florencji, w których artysta umieścił sceny ze Starego Testamentu, przez lata były natchnieniem malarzy, poetów, rzeźbiarzy. Nazwę im nadał zachwycony dziełem Lorenzo Ghiberti, sam Michał Anioł. A wie pani, kiedyś dawno temu stałem przed tymi właśnie drzwiami we Florencji, patrzyłem na nie tak samo zachwycony jak Michał Anioł, ale wiedziałem, że nie przekroczę ich, dopóki nie spotkam kogoś, kto mnie wysłucha, wybaczy moje wszystkie ludzkie słabości i podejmie moją misję. I wtedy moje oczekiwanie na wpuszczenie mnie za te boskie, piękne, magiczne drzwi będzie miało jakikolwiek sens. No i... A, doczekałem się pani. To dobrze. Bardzo dobrze, bo już nieco zmęczony byłem tym czekaniem. Nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Ale proszę powiedzieć coś o tym utraconym czasie, bo od tego pan zaczął, a ja chciałabym jakoś to poukładać. Poukładać? Widzi pani, myślałem, że... Nie ma w nim Boga, że to czas zmarnowany. Ale już teraz wiem, że jednak jest. Ale ja go wtedy nie znalazłem, bo nie otworzyłem właściwych drzwi. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi. To rzymskie bóstwo Janus o dwóch obliczach. To ciekawe, bo w antycznym świecie bogowie z reguły mieli swoje odpowiedniki w różnych kulturach i mitach. A już Grecy i Rzymianie przeglądali się w sobie jak w jakimś czarodziejskim, starożytnym zwierciadle, czerpiąc z tych samych źródeł. Tylko ten jeden, jedyny Bóg nie ma swojego wzorca w żadnych innych kulturach. A wiadomo dlaczego? Nikt tego do dziś nie odkrył, taka mała tajemnica. Choć ten właśnie Bóg dość często bywa dziś przywoływany jako pewien kod kulturowy. Janus trafił nawet do jednego z filmów o Jamesie Bondzie, którego przeciwnik nosił właśnie taki pseudonim. To miało symbolizować jego podwójne oblicze. Dwa światy, w których żył jednocześnie. Dwa życia, które uzupełniały się wzajemnie i dopełniały. Dwie twarze, ta dobra i ta zła. Wie pan, co to ciekawe, że jest taki specjalny Bóg od drzwi. Nie wiedziałam. A pani nadal nie rozumie, dlaczego trafiła właśnie pod moje drzwi, na których jest wizerunek Janusa? Nie tylko nie rozumiem, ale nie mam nawet zielonego pojęcia, o co panu chodzi. Pan w chyba z tej samotności to zdziwaczał trochę. No może. Może i tak. Bo widzi pani, każdy wysłannik zza światów jest dziwacznym kaprysem Boga. Tak było od tysięcy lat. Nikt mi nigdy nie wierzył, że jestem aniołem zniszczenia, który ocala tylko tych, którzy złożyli ofiarę Panu i zaznaczyli to na swoich drzwiach. Pan nie tylko zdziwaczał, pan zwariował. Co ja mam wspólnego z tymi wszystkimi opowieściami? Otóż one wszystkie dotyczą pani. Podobno każdy kamyk pozostawiony dla nich na tym cmentarzu to jedna dziecięca łza mniej, jeden uśmiech więcej. Tak to się przelicza po naszej stronie drzwi. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Niech pan otworzy te drzwi, bo ja chcę wyjść. Proszę się tak mnie nie bać. Nic pani nie grozi z mojej strony, to tylko przeznaczenie. Na zgodę dam pani małą pamiątkę, którą noszę od lat. Myślę, że przyniesie pani szczęście. Proszę. Dziękuję. Ale ja naprawdę chciałabym już pójść, bo muszę jeszcze dziś zmontować cały ten materiał. O kurde. Ale piękna moneta. Skąd pan ją ma? To kolejna pamiątka z przeszłości. To obol, stara moneta grecka. Ta jest z V wieku przed naszą erą. Niech ją pani dobrze schowa. Proszę, bo będzie pani kiedyś potrzebna. No, dobrze. Mam taką małą przegródkę w torebce. Wrzuciłam tam już jeden grosz, jeden eurocent, niedziaka amerykańskiego i rybią łuskę na szczęście. Tak. Ale teraz chciałam już naprawdę się pożegnać. A ja jeszcze nie powiedziałem pani wszystkiego. Nie wie pani jeszcze wystarczająco dużo, żeby mogła pani te drzwi sama otworzyć, bo drzwi to symbol wieloznaczny. Obecny na wszystkich kontynentach, we wszystkich wierzeniach, kulturach i religiach, a w chrześcijaństwie oznaczają między innymi zbawienie i duszę ludzką. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, przeczyta pani w Ewangelii świętego Jana. Ale to również symbol męczeństwa, przez które trzeba przejść, aby dostać się do Królestwa Niebieskiego, oraz grzechu czekającego tuż za progiem na człowieka. Nie boi się pani grzechu? Grzechu nikt się nie boi, tylko konsekwencji. A gdybym się bała konsekwencji, to bym tu na pewno nie przyszła z panem rozmawiać. Ale to nie grzech, chyba. Nasza rozmowa jest całkowicie niewinna. Tyle tylko, że musi pani w końcu przejąć całą wiedzę ode mnie. Za długo z nią już chodzę. Chciałbym i ja zamknąć za sobą pewne drzwi raz na zawsze. Ale co pan znów wymyśla za figury? O co tu chodzi? Przepraszam, ale ja się nie dam w to wkręcić. Musi pani w końcu zrozumieć, że brama i drzwi to symbole przejścia pomiędzy dwoma światami. Pomiędzy światłem a ciemnością, między sakrum a profanum, między znanym a nieznanym, między biedą a bogactwem, między dobrem a złem, między szarą codziennością a krainą tajemnic, między narodzinami a śmiercią. Drzwi to zaproszenie do podróży przez nieznane, to początek, ale również i kres, to wyzwanie rzucone człowiekowi przez przeznaczenie, to jest schronienie, bezpieczny azyl, zapora chroniąca przed niebezpieczeństwem, przed czarami, magią, przed ponadnaturalną potęgą wszechświata. Nie. Po co mi pan to wszystko mówi? Przecież ja już nawet tego nie nagrywam. Wystarczy, że pani to zapamięta. A ja zmęczony jestem i ktoś mnie musi zastąpić. A pani już niedługo przejmie przecież moją rolę. To nie ja panią wybrałem, a reporter. Reporter jest tylko kluczem do tych najważniejszych drzwi. To taki magiczny amulet, podobnie jak mezuza zawieszona ukośnie na framudze drzwi, zawierająca zwitek pergaminu z fragmentem Biblii. Ona ma chronić dom przed nieszczęściami. Na samym początku powiedział mi pan, że jest apostatą, że uciekł od wiary i religii. A cały czas mówi pan tylko o tym. Ja powiedziałem, że wyszedłem ze swojego kościoła. A to nie to samo. Wyszedłem, żeby szukać własnej drogi do zrozumienia. Ale przecież nad pana drzwiami jest taki sam napis, jak na wszystkich drzwiach do katolickich domów. Czy pani w ogóle wie, co oznaczają te trzy litery napisane święconą białą kredą? To chyba każde dziecko wie. To imiona. Kacper, Melchior i Baltazar. Taki napis umieszcza się co roku na drzwiach wejściowych w Święto Trzech Króli. Taka tradycja. No niezupełnie. No niezupełnie litery te wywodzą się bowiem z łacińskiej inskrypcji CMB. Christus mansionem benedicat, niech Chrystus błogosławi temu domowi. Chociaż święty Augustyn skrót ten tłumaczył od Christus multorum benefactor, Chrystus dobroczyńcą wielu. Niektórzy w zwyczaju tym dopatrują się też analogii i kontynuacji tradycji ze Starego Testamentu, gdzie nakazano znaczyć domostwa krwią baranka, aby ominęli je aniołowie zniszczenia. Dlatego właśnie umieściłem ten napis na swoich drzwiach. Bo ja z tej nieco starszej tradycji jestem ulepiony. Znów pan zaczyna. Każdy idzie własną drogą do własnego Boga. Każdy na końcu tej drogi spotyka takiego Boga, na jakiego zasłużył. I drzwi do Boga otwiera czas. Lucjusz Seneka, rzymski poeta, pisarz, filozof, napisał, że jedyną różnicę między dobrym człowiekiem a Bogiem stanowi czas. Czas, który rozdziela ludzi i segreguje sprawy ważne i nieistotne. Czas, który nadaje odpowiedni wymiar ziemskim dramatom, szczęściu, miłości. Czas, który zbliża nas do innych ludzi. I do Boga. Ale co ja mam do tego wszystkiego? Do reportażu materiału mam już nadto, muszę tylko to zgrać. Przecież ja tu trochę przypadkiem do pana trafiła. Pani wciąż to samo. To nie był przypadek. Niechże pani w końcu uwierzy, że te moje drzwi nie są takie zupełnie zwyczajne. A wszystko, co pani tu usłyszała i nagrała na ten swój dyktafon, ma nie tylko głęboki sens, ma również przesłanie. To taki klucz do zrozumienia. Już to chyba pani nawet mówiłem. Na pewno mówiłem. Przepraszam, jak pani ma na imię? Joanna. Ale co to ma do rzeczy? Joanna. No tak. To imię pochodzi od łacińskiego słowa Janna. Czy wie pani, co ono oznacza? Nie mam zielonego pojęcia. Dla Rzymian czczących Janusa oznaczało drzwi, bramy miasta, wrota, wejść. To nic przecież nie znaczy. Pan się przy czymś upiera. Ja tego jednak nie chwytam. Czego pan ode mnie oczekuje? Tego tylko, żeby pani to wszystko zapamiętała. Zapamiętała i odnalazła w końcu właściwe drzwi. No przecież wie już pani wystarczająco dużo, by mnie uwolnić. To raczej ja chciałabym, żeby pan mnie w końcu uwolnił. Ależ jest pani teraz wolna. Bardziej niż kiedykolwiek został pani tylko ostatni krok w stronę nieskończoności. Jakiej znowu nieskończoności? To ja. Ja jestem drzwiami, przez które może pani wejść, aby poznać tajemnicę ludzkiego istnienia. A pani będzie kolejnym strażnikiem przejścia z jednego świata do innego. To właśnie pani przekaże te klucze. Nie. Ja nie chcę żadnych kluczy. Ja muszę skończyć ten reportaż, bo mnie szef wywali. O to proszę się już nie martwić. To będzie najlepszy reportaż radiowy w tej prowincjonalnej rozgłośni, już ja się o to postaram. I szef będzie zachwycony. Ale ja chcę... Nie, ja chcę do domu. Ależ pani jest już w domu. To jest właśnie teraz pani dom. Już nie mój. Ta przeszłość należy do pani. Klamka zapadła. Dosłownie proszę popatrzeć jeszcze raz na te wielkie rzeźbione drzwi wejściowe. Mają klamkę tylko z zewnętrznej strony. Bo to jest brama tylko w jedną stronę. Dla wtajemniczonych. A pani wie już wystarczająco dużo, aby to wszystko zrozumieć. Tak więc teraz proszę cierpliwie czekać na swojego zmiennika. Aha. To może trochę potrwać. Było to słuchowisko Wojciecha Fułka pod tytułem Drzwi. Wystąpili pan X, Krzysztof Gosztyła, Joanna, Anna Cieślak, Berenika, Elżbieta Kijowska, Magdalena, Joanna Jerzewska, Krzysztof, Grzegorz Kwiecień, Samuel, Andrzej Blumenfeld. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Janusz Kukuła. A Ania Cieślak pożegnała dzisiaj pięknie swojego stryja, Bronisława Cieślaka. My także dziękujemy wspaniałemu aktorowi. Za tydzień ponownie zajrzymy do archiwum Polskiego Radia. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć,